Azgınlığın aslı Allah'tan başkası için sevmektir. Azgınlık ve sapıklığın aslı sevdiğini Allah'tan başkası için sevmekten kaynaklanır. İhlas ve imanı zayıflatan, şirki ve şakaveti kuvvetlendiren de budur. Şeytani ve nefsani aşka müptela olanlar bu aşıklarının kuvveti nispetinde şeytanı dost tutarlar. Allah'tan gayriye taparlar. Yani eşyadan şunu veya bunu Allah'a ortak koşarlar. Onlardan pek çoğunu maşukuna kul köle olmuş görürsün. Nitekim o kendisini maşukunun huzurunda veya gıyabında onun kulu olduğunu, ona tapındığını söyler, haykırır durur. Onun onu zikri, Allah'ı zikrinden, onun ona olan sevgisi, Allah'a olan sevgisinden baskındır. Bizzat onun nefsi buna şahittir ve kendisi de bunu itiraf etmektedir. İşte bu hale işaretle Yüce Kur'an'ın bir ayetinde, daha doğrusu insan kendi nefsini görür, bir takım özür ve bahaneleri ortaya atsa da diyor Kıyame 14'te. İşte böyle birisi Allah'ın rızası ile maşukunun rızası arasında muhayyer bırakılsa hiç tereddüt etmez, maşukunun rızasını tercih eder. Çünkü maşukuna kavuşması onun için Allah'a kavuşmaktan daha sevimlidir. O Allah'a yaklaşmaktan ziyade ona yaklaşmayı ister. Allah'tan korktuğundan fazla ondan korkar. Hatta Allah'ın gadabına ve azabına uğrama pahasına onun hoşnutluğunu arar. Dolayısıyla ona olan itaatini Allah'a olan itaatinin önüne geçirir. Ona itaatinden eğer bir fazlalık olur, vakit bulursa Rabbine de itaat eder. Tabii eğer az da olsa imanı kalmışsa. Eğer maşuku ile olma, ona itaatte bulunma, bütün vakitlerini alacak olsa, bu takdirde artık Allah'a itaat için onun vakti de yoktur. Artık onun bütün himmeti ve gayreti, bütün cömertliği maşuku içindir. Varlığının özü, kalbi ve ruhu onun içindir. Artık o onda fani olmuş, ona olan aşkı ve tutkunluğu sebebiyle her şeyi unutmuştur. Bazen kendisine gelir gibi olur da Rabbi için namaza dursa sadece kalıbıyla namaz kıldığı yerdedir. Diliyle Allah'a münacat eder fakat gönlüyle maşukuna münacattadır. Kalıbıyla kıbleye dönmüştür ama kalbiyle maşukuna müteveccihtir. Namazda geçirdiği vakitler yani kıldığı namaz kendisini öylesine sıkar ki sanki ateş koru üzerindedir. Namaz onun için bir yük ve külfettir. Sonra maşukuna hizmet etmeye geldiğinde bütün kalbi ve kalıbı ile ona yönelir, sevinç duyar, huzuru, kulluğun şevkini ve tadını onda bulur. Onun hizmetinde bulunduğu müddetçe hiçbir sıkıntı ve ağırlık duymaz. Namazdayken bulunduğu halin aksine. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Hiç şüphe edilmez ki kardeşlerim, böyleleri elbette maşuklarını kendilerine Rab edinmiş kimselerdir. Böyleleri artık Allah'a değil, maşuklarına tapmakta. Onları Allah'ı sever gibi sevmektedir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı sever gibi onları severler. Müminler ise en çok Allah'ı severler diyor. Evet kardeşlerim, onların bu rezil aşkları dört çeşit haram, haramı cem ve ihtiva eder. Zahiri ve batini fuhuş ve günahları, haksız saldırı ve zulümleri, bütün günahların büyüğü olan Allah'a ortak koşma haramını, Allah'a karşı bilmediği ve hak olmayan sözlerin söylenmesini, bu dördüncü haram da şirkin neticelerindendir. Çünkü her bir müşrik mutlaka Allah'a karşı hak olmayan şeyler söyler ve bu nevi aşklarda şirkin her çeşidde bulunur. Aynı zamanda cana kıymalar, maşukuna harcamak için insanların malına ve diğer haklarına tecavüzler de bulunur. Keza fuhuş, yalan, iftira, zulüm, günah ve kötülükler kuvvetlenip dalbudak salar. Allah'ım her türlü küfür, fısk ve isyandan bizleri beri buyur. Kardeşlerim, bütün bu kötülük ve çirkinliklerin esas temeli ise kalbin Yüce Rabbini sevmekten, ona halis bir kul olmaktan yana boş olmasıdır. Muhabbet ve kullukta başkalarını ona ortak koşmaktır. Allah'tan başka sevdiklerini Allah için sevmiş olmamak da bu yola çıkar. Kalpte Allah'tan başkası için sevilen şeyin sevgisi yeşerince kişi organları ile de onun gereğini yapar. Allah'a değil nefsine tapar. İttibai heva, yani nefsinin arzusuna uymak denilen şeyin hakikati işte budur. Evet kardeşlerim, yeryüzünde kendisine tapılan, Allah'a ortak koşulan en büyük put nefsin hevasına uymaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala o nefsini, hevasını ilah edinen ve Allah'ın yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün önüne de perde çektiği kimseyi gördün. Şimdi ona Allah'tan başka kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz? Diyor Câsiye 23'te. Dikkat edersek bu ayet-i kerime bir takım madde ve suret aşıklarının haline haber veriyor. Ayetin tasvir ettiği mana ve hakikatin onların durumuna tıpatıp uyduğunu anlarız. İşte mecazi aşkların aşkın en ileri safhasına vararak teteyyün denilen mertebesine ulaşması ve bu hali yaşayan insanların İslam maneviyatı bakımından son derece şaşkınlık, taşkınlık ve körleri. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şarap içici, içki düşkünün kişiyi puta tapıcı gibidir demiştir. Ebu Talip oğlu Ali bir gün bir topluluğa uğrayarak böyle kimseler santranç oynuyorlardı. Onlara hitaben üzerinize böyle düşkünlük gösterdiğiniz bu timsaller, putlar nedir demiştir. İçki düşkününe santranç oyunu oynayanlara böyle söylenirse maşukunun aşkına fani olanlara ne denilir? Rabbimiz Subhanahu ve Teala ey iman edenler şarap, kumar, ensap, tapılmak üzere dikilmiş taşlar, putlar, şans okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçınınız ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokma, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diyor Maide 90'da. Kardeşlerim, içki içenin sarhoşluğu daimi değil. Bir müddet sonra kendisine gelir, kendisini ve etrafını tanımaya başlar. İçki düşkünlüğü birisinin ayık zamanlarından, sarhoş zamanlarından daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aşk sarhoşunun sarhoşluğu böyle değil. O ya hiç ayılmaz ya da onun ayık zamanları çok az olur. Ve ölüm meleğinin gelişi ve ebedi hayat yolculuğunun başlaması sırasında ayılıp kendisine gelir. İşte Allah Subhanahu ve Teala peygamberlerini göndermiş, dinini anlatmış ve bizleri gecesi gündüzü gibi apaçık bir yolda bırakmıştır. Allah hayra uyan, şerden uzak duranlardan eylesin. Kardeşlerim, bütün günah ve masiyetlerde şu iki kötülük mutlaka bir araya gelir. Kin ve düşmanlık. Allah'ın zikrinden ve namazdan uzaklık, çünkü muhabbet ve ülfet asla bunlarla olmaz, birleşmez. Kin ve düşmanlığın zıttı olan muhabbet ve ülfet gibi güzel hasletler ancak iman ve salih amelle olur. gerçekten inanıp da iyi ve güzel amellere sarılan kimseler birbirleriyle düşman değil, Allah için dost olurlar. İman edip de salih, iyi ve güzel işler yapanlar için Rahman olan Allah gönüllerde tertemiz bir sevgi yaratacak, onları birbirine sevdirecektir diyor Meryem 96'da. Yani onların kalplerine muhabbet koyacak. Onları Allah için birbirini seven kardeşler kılacak. Böylece onlar birbirine acıyarak birbirlerine iyilik ve atıfta bulunacak. Ama bugün Müslüman olduğunu iddia edip de her türlü hainliği, fesatlığı, yalanı çekememezliği yapıp da insanların huzuruna çıkıp da kardeşim, Müslüman kardeşim diyen insanların ahlaktan, kardeşlikten, kardeşlik hukukundan haber olmayan insanları insanlar adam yerine koyup insan sıfatı veriyorlar. Sonra neden bunlar dost olmuyor diyorlar. İnsanlıktan nasibi olmayan birisiyle, İslam'dan nasibi olmayan birisiyle Allah bu insanların arasına birbirini sevme hasreti vermemişse bunların birbirine muhabbet duymasını nasıl beklersiniz kardeşlerim? Sevginin yerini irin almışsa, kardeşliğin yerini haset almışsa nasıl bir olunabilir ki? O yolda gider, bu da bu yolda. Allah iman edenleri korusun. Fasığın, hasetçinin, çekememezcinin şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. İbn Abbas bu ayetin tefsirinde Allah onları sevecek ve kullarını da sevdirecek demiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kim neyden hoşlanırsa muhakkak ki onun peşinden gidecektir. Allah sadıklarla bizi beraber kılsın. Fasık, facir, ahlaksız, densiz, ne konuştuğunu bilmeyen her türlü melanetten bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bir kul kalbiyle Allah'a yöneldiği zaman Yüce Allah da mümin kullarının kalplerini ona yöneltir. Kendisini onların tertemiz sevgilerine ve merhametine erdirir. Günah ve isyan ehlinin de birbirlerini sevmeleri, birbirleriyle dost olmaları da böyledir. Bunlar gerçek ve tertemiz sevgiler ve dostluklar olmadığı için bakın bunların arasına hemen sevgileri kin ve düşmanlıklara dönüşür. Hele ahirette kesin olarak birbirinin düşmanı oluverirler. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o gün dostlar birbirine düşmandır. Yalnız takva sahibi müminler hariç. Onların dostlukları Allah için olduğundan daimidir diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Günahlı ve haram aşıklarının hepsinin encamı budur. Hepsinin iktizası ve sonu kin ve düşmanlıktır. Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymaktır. Böyle haram aşıklarının zarar ve fitneleri İçki ve kumar gibi muharramatın zarar ve fitnesinden daha büyüktür. Evet, Allah imanda bizleri sabit kılsın kardeşlerim. Bu kötülük ve çirkinliklerin temel sebebi muhabbetullah yerine muhabbet gayrullahın getirilmesidir. Evet. Allah'tan başkasının sevgisi getirilmiş olmasıdır. Tabii bu da kulun kendisine verilmiş bulunan ve kendisinden sorumlu bulunduğu iradesiyle olmaktadır. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı çirkin yerleri onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizleri de şaşırtıp bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve onun kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık diyor. Evet. Yine Rabbimiz şeytanın gücü sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır. O sadece onları kandırabilir diyor. Allah bizlere imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşlerim. Rezil ve mecazi aşka tutulmuş bir kimse, mümkün değil dini ve ibadeti Allah'a tahsis etmek olan tevhide ve tevhiddeki ihlasa muvaffak olamaz. Çünkü rezil aşk, dinin sırf Allah için olması hakikatine zıt ve aykırıdır. Bu aşk fitnesinin şiddet ve kuvvetine göre dinden ve imandan eksilme muhakkak ve mukadderdir. Hatta sonunda böyle birisinde dinden ve imandan eser kalmadığını görürsünüz. Onun için Allah Subhanahu ve Teala fitneden eser kalmayınca ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaş emrini vermiştir. İşte İslam ve onun savaşı budur. Bunun içindir suri ve mecazi aşklar için ise buna aykırıdır. İkisi arasında tam bir çelişki vardır. Bunlar İslam'la çeliştiği gibi İslam da bunlarla çelişir. Fitne nedir ve nasıl tefsir edilmiştir? Kardeşlerim, fitnenin de bazı kısım ve cüzleri vardır. Fakat en büyük fitne şirktir. Yani Allah'a ortak koşma ve şirke sebep olan şeylerdir. Bunun için ayette fitne şirk olarak tefsir edilir. Bir şey onunla kalpler fitneye tutulur. Bu hiç şüphesiz ya şirktir yahut da şirkin sebeplerinden biridir. Fitne denilince bununla bir takım cüzleri bulunduğu da bilinmelidir. Bunlar da kardeşlerim çeşitli şüphelerden kaynaklanan fitneler, bir takım şehevi arzulardan kaynaklanan fitneler olmak üzere iki kısımda ele alınır. Şimdi belli ve canlı misallerle bunun bazı kısım ve cüzlerini görelim. Allah'ı bırakıp da bir takım eşler edinen ve onları Allah'ı sever gibi seven kimselerin tutulduğu fitneler, yani şirk fitnesi, bütün fitnelerin en büyüğüdür. Hazreti Musa'nın kavminde buzağa tapanların fitnesi bu kabil bir fitneydi. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, biz senden sonra ya Musa kavmine fitne verdik, onları imtihan ettik de Samir'i kendilerini tevhid yolundan saptırdı buyurmuştur. Şüphesiz aşk fitnesi dahi fitnelerin en büyüklerindendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala içlerinden öylesi var ki bana izin ver beni fitneye düşürme der. İyi biliniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir diyor Tevbe 49'da. Bu ayet Aleyhisselatü Vesselam'ımızın Tebük kazasına çıkacağı sırada Ced bin Kays hakkında nazil olan ayettir. Aleyhisselatü Vesselam ey Ced Asfer oğulları ile cihad etmeye ne dersin dediğinde benim geride kalmama izin ver. Kavmim bilir ki ben kadınlara düşkün bir adamım. Asfer oğullarının güzel kızlarını görünce sabredemeyeceğimden korkarım dediğinde işte bu ayet nazil olmuş. Öylelerinin zaten fitneye düşmüş bulunduklarını bildirmiştir. Ve ayetin sonunda ve cehennemde elbette kafirlere kuşatacaktır buyurmuştur. Demek ki onun ve böylelerinin gazaya çıkan Aleyhisselatü Vesselam'dan geri kalıp nefislerinin rağbetiyle meşgul olmaları kendileri için daima büyük bir fitne olmuştur. Evet, onun korktuğu ve kaçtığı kadınları sevme fitnesiydi. İçine düştüğü, içinde bulunduğu fitne ise bundan daha büyük olan şirk ve küfür fitnesiydi. Bunun akıbeti ahirette ebedi azap ve şekavettir. Fitne kelimesinin Kur'an'daki çeşitli manalarına bakacak olursak kardeşlerim, fitne kelimesi imtihan, sınama ve deneme manasına gelir. Eğer imtihan olunan kul bizzat fitneye kapılmamışsa fitneye kapılmış olan gibi değildir. Fakat bizzat fitneye kapılan imtihana da kapılmamış olanın imtihanında da fitne denilebilir. Musa aleyhisselama hitaben ve seni ya Musa gerçekten bir fitneye uğratmıştık buyurulmuş olması ikinci manada gelmiştir ki bundan murat Hazreti Musa'nın esaslı bir imtihana tabi tutulmuş olmasıdır. Musa aleyhisselam bizzat fitneye tutulmamıştır. Ey Resulüm fitneden eser kalmayıncaya kadar onlarla savaşın mealindeki ayetle ve zaten onlar fitneye düşmüştür mealindeki ayette bahsedilen fitneler ise birinci manada kullanılmıştır. Çünkü bunlarla imtihan sonrası fitnenin bizzat vukua gelmiş olması kastedilir. İlahi bir imtihan ki onunla bizzat fitneye düşen de vardır, düşmeyen de. Bazen bu iki, her iki mananın da bir arada zikredildiği olur. Mesela insanlar yalnız inandık demekle hiç imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekini sınadık. Elbette Allah doğruyu bilecek, yalancıyı da bilecektir. Hazreti Musa'nın ya Rabbi bu iş senin fitnenden, imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğine yol gösterirsin demesi de bu kabildendir. O bu sözüyle demek istemiştir ki ya Rabbi bu senin kullarının bir imtihanındır. Bu imtihanınla fitneyi tutanları saptırır, tutulmayıp kurtulanlar ise doğru yola hidayette kılarsın demiştir. Fitne kelimesinin daha umumi manada kullanıldığı da olur kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir diyor. Bu ayetin açıklaması saadetinde İbn Abbas'tan gelen rivayette insana ahiretten alıkoyucu bir bela dendiği gibi Allah'a isyan teşkil edecek hususlarda onlara itaat etmeyiniz demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün hutbe okurken Hasan'la Hüseyin geliyor. Üzerlerinde gömlek olduğu halde düşe kalka ilerlemeye başlıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbeyi keserek minberden iniyor. Onları kucağına alıyor ve mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir buyurmakla Rabbimiz ne kadar doğru söylemiş. İşte ben bu iki yavruyu görünce onlara karşı sabredemedim demiştir.